życia ośmiornic. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I teraz to wszystkie informacje. Kolejny serwis w Trójce, jak zwykle o 10:00. Pięć po 9:00, czas na sport. Monika Słukowska. Legia Warszawa zrobiła duży krok w stronę awansu do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wczoraj pokonało siebie Celtic Glasgow aż 4-1, a mogło być nawet lepiej, bo dwóch rzutów karnych nie wykorzystał Wrdoljak, a co najmniej jednej świetnej okazji Żyro. Celtic jeszcze przed przerwą zaczął grać w dziesiątkę. Bohaterem spotkania był bez wątpienia Miroslav Radović, który zdobył dwie bramki i przyczynił się do kolejnej. Po meczu był zadowolony z postawy całego zespołu. Cała drużyna zagrała dobrze, także to jest na pewno duży plus, ale tak jak mówię, Celtic ma więcej doświadczenia i nie ma po prostu rozłożenia, musimy jak najlepiej zagrać to drugie spotkanie. Zdecydowanie los meczu ta czerwona kartka, która wydaje mi się, że później łatwiej nam się grało i to po prostu wykorzystaliśmy, szkoda tej sytuacji, ale taka jest piłka, nie da się zawsze strzelić. Pozostałe dwie bramki dla Legii zdobyli Żyro i Kosecki. Rewanż za tydzień, a dziś pierwsze mecze w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy rozegrają Ruch i Lech. Rok temu był finał, teraz skończyło się zaledwie na drugiej rundzie. Agnieszka Radwańska odpadła z silnie obsadzonego turnieju w Stanford. Radwańska w meczu z pochodzącą z Uzbekistanu Amerykanką Warwarą Lepczenko grała bardzo nierówno. Reprezentantka gospodarzy z naszą zawodniczką wygrała dopiero pierwszy mecz w karierze. Wcześniej obie tenisistki grały ze sobą 5 razy. W pierwszym secie do stanu 3-3 było jeszcze nie najgorzej. Potem do głosu doszła rywalka, która dwukrotnie przełamała Polkę i ostatecznie wygrała 6-3. W drugiej partii mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją, ale tym razem tenisistki zamieniły się rolami. Radwańska triumfowała w stosunku 6-3. Decydując się o odsłonie, krakowianka prowadziła 4-3. Ostatnie 3 gemy należały jednak do Lepczenko, która nie bała się ryzykować, ostro atakowała i wykorzystała już pierwszą piłkę meczową. Polka w tym pojedynku zanotowała zbyt dużą jak na siebie liczbę niewymuszonych błędów. Słabo również serwowała. Z Chicago Jan Pachlowski. Michał Kwiatkowski zrezygnował, pojedzie za to Rafał Majka. To decyzja naszych kolarzy w sprawie startu w zbliżającym się Tour de Pologne. Kwiatkowski jest zbyt przemęczony, żeby wziąć udział w polskim wyścigu. Tour de Pologne startuje w niedzielę w Gdańsku. Za nami kolejny dzień lekkoatletycznych mistrzostw Polski. Wczoraj mistrzami zostali m.in. Adam Kszczot w biegu na 800 metrów, Piotr Małachowski w rzucie dyskiem i Paweł Fajdek w rzucie młotem. Dzisiaj na Wybrzeżu, Pomorzu i krańcach zachodnich więcej chmur. W pozostałych regionach ranek pogodny, ale w ciągu dnia zacznie się chmurzyć i głównie na południowym wschodzie Polski możliwe gwałtowne burze z gradem. Na wschodzie jeszcze gorąco, na zachodzie i na północy chwilowy odpoczynek od upałów. 21 stopni w Trójmieście, 24 we Wrocławiu, 26 w Katowicach, 29 w Suwałkach i 31 w Lublinie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony iPad mini, wyświetlacz 7,9 cala, ultra szybki interfejs bezprzewodowy, 10 godzin pracy na baterii za 1149 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Nektarynki na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 2,88 za kilogramowe opakowanie. A o walorach nektarynek mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Nektarynki zawierają wiele witamin i składników mineralnych. Powinniśmy jeść je przede wszystkim na surowo, razem ze skórką. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne, słodkie nektarynki. Jedynie za 2,88 za kilogram. Nektarynki teraz tylko 2,88. Co tydzień coś nowego. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. do południa. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Dzień dobry Państwu. Wrocław dzisiaj przywitał nas szarością. Tym bardziej się cieszę, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, w kinie Nowe Horyzonty. Jeszcze jest spokojnie, bo pierwsze seanse zaczynają się o 9.45, ale myślę, że do 12.00 będą Państwo jeszcze mieli okazję usłyszeć tę dynamikę przypływu i odpływu widzów. Iwanka Kunewa jest w Warszawie, Romuald Wrzodak, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. My jesteśmy we Wrocławiu w kinie. Why don't you talk to me? Czternaście minut po dziewiątej na początek Peaches. Peaches, która tu we Wrocławiu w zeszłym roku pokazywała swój film Jak zrobić Peaches. I takie impresje nowohoryzontowe dziś do 12 będą się w do południa pojawiać. Zapraszamy do reklamy. Od jutra w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów dużego i małego AGD i oszczędzaj. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Pora na piosenkę dnia. W ten sposób zespół The Cooks zapowiada swój nowy album Listen, Forgive and Forget. And it's still a lover. Speaking all the words I want to hear, but that don't mean forever. Yeah. You say they still love you, but it ain't me. Frankie plays the guitar. People playing make believe. Say, can we get a little higher? The station. Oh, you know the world is a little brighter, and there's no need for conversation. Tell me why. The Cooks, Forgive and Forget. Ten utwór zapowiada płytę Listen, która ma się ukazać na początku września, a piosenkę Forgive and Forget usłyszą Państwo w Trójce dziś jeszcze nie raz. My tymczasem, chociaż we Wrocławiu, zabieramy Państwa w zupełnie inne miejsce. Magda Miklasz, finalistka Talentów Trójki sprzed 2 lat w kategorii teatr, po raz 11 stawia na głowie Dynów, małe miasteczko na Podkarpaciu. Stawia na głowie, żeby stworzyć na 3 dni zupełnie nowy świat. Tym razem pełen Indian, kowbojów i koltów. To jest coś niesamowitego po prostu. Z roku na rok ten spektakl jest inny. Atmosfera, która tam panuje, jest tak przyjazna. Mówi Kamila Kubot, aktorka, która brała udział w spektaklach w Dynowie przez 5 ostatnich lat. I nadal doskonale pamięta pierwsze wrażenie, jakie wywarło na niej to miejsce. Byłam oczarowana, jak przyszłam na stację kolejki wąskotorowej i zobaczyłam pociągi, które tam stoją, zobaczyłam miejsce, w którym mamy pracować, to sobie pomyślałam, jestem u siebie, chcę tu być. Do tej pory zrealizowano w Dynowie już Sen nocy letniej, Operę za 3 grosze, Skrzypka na dachu, Alicję w Krainie Czarów. Co roku w innej scenerii, co roku z nowym pomysłem. A warunki, z jakimi muszą zmierzyć się twórcy, nie należą do najłatwiejszych. My robiliśmy Sen nocy letniej na łące, pod lasem, nad potokiem. Najpierw był problem z prądem. W końcu jak się udało nam ten prąd dostarczyć, to okazało się, że rosa tak okleja wszystkie kable i to by było niebezpieczne. Mogłoby na trwale uszkodzić sprzęt, więc niecałe chyba 2 tygodnie przed premierą dziewczyny musiały się bardzo szybko zdecydować na to, że przenoszą spektakl w zupełnie inne miejsce, więc precyzja podejmowania decyzji i szybkość, z jaką tam muszą być podejmowane decyzje, jest naprawdę ważna. Bardzo często spotykamy się z tym, że nagle ktoś przychodzi na stację i przynosi nam ciasto upieczone albo jabłka z ogródka, bo wy tutaj tak ciężko pracujecie, a my chcielibyśmy wam pomóc. Pytają, co można zrobić. Przy budowaniu scenografii, przy zdobywaniu materiałów na tą scenografię potrzebujemy albo dużo drewna, które trzeba zbić, trzeba gwoździ, trzeba narzędzi. Nie żadna prowizorka. W tym roku w Dynowie powstaje western z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście zaplanowano pościgi, strzelaniny, nawet spektakularne wyrzucenie szeryfa z salonu. na odpowiednią wysokość, zupełnie jak z filmów Quentina Tarantino. A co dzieje się tam na dzień przed tegoroczną premierą, opowiada reżyser i inicjatorka wydarzenia Magda Miklasz. W tym momencie właśnie jestem w trakcie ostatnich przygotowań, prób, tutaj praca w re. Jest to ogromne przedsięwzięcie. Ponad 50 aktorów na scenie. Muzyka grana na żywo. Widownia zaplanowana na około 2000 osób. Dynów jak co roku zmieni się nie do poznania przez najbliższe 3 dni, a zaczęło się wszystko 11 lat temu. Do Dynowa przyjeżdżałam od dziecka na wakacje do mojej prababci i poznawałam tu różnych ludzi, jakoś tak się wmieszałam w to środowisko lokalne. Widziałam bardzo duży potencjał wśród rówieśników, znajomych, taki twórczy i tak sobie wyobrażałam niektórych ludzi w rolach ze Snu nocy letniej. I potem, jak już zdałam do szkoły teatralnej, namówiłam kolegów z roku, żeby tutaj ze mną przyjechali w wakacje i żebyśmy zrobili spektakl. I przyjeżdżają co roku. Dlaczego? Co ich tam ciągnie? Mówi Kamila Kubot. Wydaje mi się, że dzisiaj już ludzie mają problem, żeby być razem. Bez internetu, bez telefonów, posiedzieć, pogadać, pójść nad rzekę, nad san, zamoczyć nogi, opowiedzieć sobie o czymś bardzo ważnym i cieszyć się z tego, że można z drugim człowiekiem pogadać. Tak jest w Dynowie, naprawdę. Ja mam ciarki, jak o tym opowiadam teraz. Dlatego tam się wraca, bo się uzależniasz. Tak pozytywnie. Jeśli Państwo będą w pobliżu, to warto Dynów wpisać w swój grafik na najbliższy weekend. Spektakle 1, 2 i 3 sierpnia. No nie w samo południe, ale wieczorem o 20.30. A wstęp wolny. Zapraszamy razem z Natalią Grzeszczyk, która podpowiada także, że można na spektakl przyprowadzać oswojone kaktusy. A w Trójce Kim Nowak. Izabela Skrybant, Dziewiątkowska i Kim Nowak prosto w ogień. A teraz Jack White zada pytanie. Would you fight for my love? Czy będziesz walczyć o moją miłość? I ono brzmi dosyć konkretnie, kiedy sobie przypomnimy koncert z Openera, na którym Jack White zapowiadał, że szuka żony w Polsce. Autopromocja. 1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. W piątek listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu T-Love z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. Program trzeci punktualnie 9.30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry. Panie Adamie, tylko 15 godzin pozostało na podjęcie decyzji OFE czy ZUS. Przypominamy, przeważa opinia, też już o tym rano mówiliśmy, że ludzie młodzi, uwaga młodzi słuchacze, ludzie młodzi powinni wybierać OFE. No, powinni wybierać OFE ci młodzi ludzie, którzy mają etaty i zatrudnienie, które daje cokolwiek dla OFE, bo jeżeli są na umowach śmieciowych, to OFE nic tego nie ma i to no, nie ma żadnego znaczenia. Ale mogą liczyć na to, że za 4 miesiące albo za rok będą na stałe. Okres składkowy jest podstawą wymiaru emerytury w każdym systemie i w związku z tym to jest istotny szczegół. Ale rzeczywiście ci dobrze zarabiający, ci, którzy rzeczywiście są na etatach, no pewnie decydują się. No te niespełna tam 10%, które postanowiło być w OFE, no to może to już sobie takiego wyboru dokonali. Panie dyrektorze, mówiliśmy już o tym, że ten wybór jest fikcyjnym wyborem. No mówiliśmy. Dlatego, że przecież to tak czy owak okaże się dopiero w przyszłości, jaka ta emerytura będzie, to upłynie 20-30 lat i nie ma mądrego, żeby dzisiaj przewidział, jaki będzie poziom tych emerytur. Powtarzam to od paru dni, wróżenie z fusów jest. Oczywiście. A przecież w ostateczności i tak to państwo będzie decydować, bo przecież nawet te środki z OFE i tak wpłyną do ZUS-u, bo to jest jedyny płatnik emerytur w tym systemie. Więc tak czy owak wszyscy wylądują w ZUS-ie. I teraz dla mnie problemem jest zupełnie inna kwestia. No. Dlaczego w kontekście tej dyskusji fikcyjnej, jak powiadam, dlaczego ciągle nie mówi się o indywidualnych kontach emerytalnych, bo to jest jedyny realny pieniądz, który może wesprzeć naszą emeryturę. No my tu w trójce bez przerwy o tym jedyny, prawdziwy, realny pieniądz od nas zależny, bo my decydujemy własne oszczędności. Nie ma alternatywy. A jednocześnie musimy być wszyscy spokojni, niezależnie od wyboru, no że przecież 67 artykuł Konstytucji Rzeczpospolitej powiada, że państwo i tak bierze zobowiązanie dla tych, którzy są w wieku emerytalnym. No to prawda. Deklarację, przypomnę, można do północy wysłać pocztą. Decyduje data stempla pocztowego. Można wysłać drogą elektroniczną lub osobiście złożyć w urzędzie ZUS-u. 5 miliardów dolarów wart był polski eksport do Rosji w pierwszym półroczu tego roku. Od jutra, jak wiemy, już wchodzi w życie embargo na polskie jabłka i wszystkie odmiany kapusty. Żeby wyjść na swoje, panie Adamie, no producenci, rolnicy muszą szukać nowych miejsc zbytu. Ja mam nadzieję, że oni są przygotowani do tego, bo to sprawa nie była, że wybuchła wczoraj. Tylko my musieliśmy oczekiwać, że takie retorsje spotkają nasze rolnictwo ze strony Rosji. W związku z tym ja mam nadzieję, że te alternatywne kierunki eksportu już zostały gdzieś wyszukane, gdzieś przemyślane, gdzieś kontakty nawiązane. Nie jestem pewien tego. Panie redaktorze, no bo owoce są już na drzewach. To już teraz nie czas na przygotowywanie akcji. Teraz trzeba to sprzedać po prostu. W związku z tym być może będzie interwencja Komisji Europejskiej. No że minister rolnictwa ma rozmawiać w Brukseli. Nie będzie to pewnie łatwa decyzja, bo w przypadku embarga na wieprzowinę, no dość długo Komisja Europejska dewagowała na ten temat, żeby jakoś nas wesprzeć i nic tego nie wynikło, więc miejmy nadzieję. Ale jeszcze są inne instrumenty. Jeszcze jest skup interwencyjny, nasz, krajowy. Bo przecież, panie redaktorze, my musimy ciągle brać pod uwagę, że struktura handlu owocami, warzywami w Polsce jest chora. Proszę zauważyć, że teraz producenci narzekają, że ceny skupu są na poziomie niezapewniającym rentowności, że grosze są, to jest poniżej złotego za kilogram owoców. Proszę zobaczyć, co jest na straganach. Przecież jest 5-10 razy więcej. Więc gdzie ten pieniądz ginie po drodze? Kto to przechwytuje taką gigantyczny nawóz? Pośrednicy. Pośrednicy. Więc może rolnicy, producenci powinni zadbać o budowę własnych sieci sprzedaży i dystrybucji, żeby zbić cenę, to znaczy uprzystępnić towar klientowi. Jeżeli będzie tańszy, to będzie większy popyt na to. Więc może ten rynek krajowy, nie można go lekceważyć, tylko przyjrzeć się, jak on chory sposób funkcjonuje dzisiaj. Jeszcze mam dwie uwagi. Mianowicie może importerzy przestaną importować jabłka, bo jak pan wie, na straganach można kupić obce. No tak, bo przecież musimy wziąć pod uwagę jeszcze, no, że tu różnica cen zawsze będzie grała rolę, bo konsument wybierze ryby wartościowe, ale tańsze. No i na ten patriotyzm też jest potrzebny. Myślę o tym jedzeniu przez Polaków jabłek. Oczywiście tak, tylko żeby ta cena była kalkulowana na rozsądnym poziomie, bo wtedy import nie przegra z nią, bo jeżeli nasza będzie atrakcyjna. No tak, od przyszłego roku lekarze, dentyści, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki, warsztaty samochodowe mają stosować kasy fiskalne niezależnie od osiąganych obrotów. To projekt, jak podaje dziennik Gazeta Prawna, rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. No to się teraz zacznie. No zacznie się wojna teraz tych wszystkich, którzy do tej pory sobie do biurka, do szuflady w biurku chowali kasę. Panie redaktorze, ja twierdzę, że to dla czystości sytuacji, przejrzystości sytuacji, to jest dobre. Bo dlaczego niby mają być jakieś klany zawodowe wyłączone z tego? No pamiętamy te boje o taksówkarzy, o kioski ruchu, o to wszystko. No i oni przegrali. A prawnicy i lekarze nie? No dlaczego niby? Z jakiego tytułu, przepraszam? Akurat mam dolegliwości z kotem w domu i widzę, jakie pieniądze pochłania weterynarz i ja żadnego nie dostaję nic. A to są duże pieniądze w tej chwili. No to dlaczego właściwie mają być nieopodatkowane uczciwie? A ubezpieczył pan kota? Nie. Nie, no to pierwsza przypadłość taka. No to teraz niech pan ubezpieczył, można. Można już ubezpieczyć kota. No dobrze. Od choroby. I taka sytuacja jest prawidłowa. Jest to jedna z decyzji Ministerstwa Finansów, którą ja bym pochwalił. Tylko ona musi być wyegzekwowana, bo teraz te wszystkie lobby zawodowe będą walczyć o to jako niepodległość, no żeby, broń Boże, tam ich to nie tknęło. Mhm. Miejmy nadzieję, że minister finansów będzie zdeterminowany, żeby to wprowadzić od 1 stycznia przyszłego roku. Ma być równość szans na rynku. Nawet 100 firm może uczestniczyć w rozpoczynającym się dziś Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym. Myślę o przystanku Woodstock. Firmy szukają takiego dostępu, dojścia do młodego pokolenia, do młodych ludzi, teraz i później. Stąd na przykład dużo jest instytucji finansowych. No bo tak, no to jest łatwy dostęp do... Sponsorują różne festiwale. Tak, łatwy dostęp do potencjalnego klienta. Bo to zgromadzone setki tysięcy osób w jednym miejscu i to jest użyteczne. Jeśli nie teraz, to kiedyś może zakiełkować. Otóż tak. Druga sprawa, że poszukuje się coraz nowych form dotarcia z ofertą, nie poprzez tylko pokazanie logo i udział stoiska firmowego, tylko wchodzi się w jakieś eventy, które w czasie takiego wydarzenia się są realizowane i wtedy łatwiej do tego klienta dotrzeć, bo wtedy to już nie jest czysty marketing, to już nie jest czysty sponsoring, tylko to jest, jak to się dzisiaj mówi, społeczna aktywność biznesu, czy tam odpowiedzialność biznesu. I te formy coraz bardziej praktykowane są także na takich wydarzeniach. W przypadku tego festiwalu, ja myślę, że co innego jeszcze ma znaczenie, że firmy lgną do tego miejsca. Że do niego przylgnął pozytywny klimat. Że tam są nie tylko wydarzenia muzyczne, ale są także kulturowe, społeczne, edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, ciekawe debaty na forum publicznym. Tak. Więc ten pozytywny kontekst też dla firm może być interesujący i dlatego tam trafiają. No ciekaw jestem, co pan powie. Koreański ZUS chce zainwestować 800 milionów dolarów w polskie nieruchomości. No i to jest ciekawe zdarzenie, bo to jest dobry sygnał dla nas, że mamy oni mają zaufanie do naszego rynku nieruchomości. Że to nie jest żadna bańka spekulacyjna, tylko że po prostu ten rynek się rozwija, funkcjonuje i można lokować pieniądze bezpiecznie. To jest dobry sygnał. No ale dlaczego akurat nas wybrali? No kiedyś było takie powiedzenie, że my będziemy budować drugą Japonię, prawda? Może Koreańczycy chcą drugą Koreę budować. To jest... Kiedy nasz ZUS zainwestuje 800 milionów dolarów? Więc wie pan, to jest dla mnie pytanie, na które ja nie umiem odpowiedzieć. Dlatego, że dlaczego ZUS żyje tylko i wyłącznie z lokat, a nie zarabia, nie obraca tymi pieniędzmi? Ja nie wiem, prawdę mówiąc, czy to jest systemowo spowodowane tak, że ryzyko zbyt duże byłoby, żeby grać tymi pieniędzmi i zarabiać po prostu na rynku finansowym? Czy też jest to może zaniedbanie jakieś? No bo OFE może grać, już teraz nawet za granicą będzie mogło grać, a te pieniądze nasze są waloryzowane decyzjami politycznymi, a nie w wyniku gry finansowej. Może jakiś margines byłby potrzebny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Do poniedziałku, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Ceny na ścięcie! Za co? Za wysoka byłaś, lada co. Cenocięcie?

Alice Cooper, School's Out. Alice Cooper jest bohaterem filmu dokumentalnego Reginalda Harkemy, Scotta McFadena i Sama Dana. A film nosi tytuł Super Duper Alice Cooper i można go będzie jeszcze dzisiaj zobaczyć w kinie Nowe Horyzonty wieczorem. Wyjaśnia się między innymi w tym filmie słynna Kurczak Gate, sprawa, która za Alice Cooperem ciągnęła się przez wiele lat, ale pojawia się tam także Salvador Dali jako jedna z inspiracji Alice Coopera. Salvador Dali pojawi się także w pewnym sensie jeszcze dziś w do południa po 11:00. To Bocca, Town of Strangers. Dziś jest czwartek na Nowych Horyzontach, ale to wcale nie jest dla widzów Nowych Horyzontów takie oczywiste, bo kiedy rano wstajemy, jesteśmy już od razu głową w repertuarze dnia następnego, a kto nie zdąży zarezerwować seansów najbardziej obleganych, to jeszcze przez cały dzień później próbuje się dostać. Więc tak naprawdę jesteśmy też jedną nogą w piątku. Do 10:00 w Trójce Kasabian. See you.

Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor. Firma Atena. Twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 31 lipca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W południe stołeczni radni na Zamku Królewskim uczczą 70. rocznicę Powstania Warszawskiego. Sądny dzień dla ukraińskiego rządu w parlamencie. Deputowani zdecydują o wotum zaufania i zmianach w budżecie. Hiszpanie pakują walizki, bo sierpień to w wielu branżach czas przymusowych urlopów. Uroczysta sesja Rady Warszawy, msza w intencji powstańców i apel poległych. To dziś najważniejsze wydarzenia związane z 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. O 12:00 na Zamku Królewskim uroczysta sesja Rady Miasta, na której wręczone zostaną tytuły honorowego obywatela. W tym roku odbiorą je Jan Olszewski, Jerzy Owsiak oraz profesor Mieczysław Szostek. 30 osób otrzyma także Nagrody Miasta Stołecznego, mówi Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Miasta. Od nauczycieli, przez artystów, przez dyrygentów, ludzi sztuki, lekarzy. Znaczy nie można dostać takiej nagrody tylko dlatego, że się wykonuje dobrze swój zawód. To są zawsze osoby, które robią coś więcej. Wczoraj na Stadionie Narodowym odbyła się premiera filmu o Powstaniu Warszawskim Miasto 44. Renata Kim z Newsweeka, która była na premierze, o filmie mówi tak. Mnie ten film chwilami porażał, chwilami irytował. Myślę, że jest produktem naszych czasów. To jest film, który od pierwszej do ostatniej sceny gra na emocjach. Każda scena ma w zamierzeniu wywołać emocje, ma być symboliczna, ma być mocna. Piotr Gabriel z Tygodnika do Rzeczy mówi, że film odpowiada na ważne pytanie. Teraz zadajemy sobie czasami pytanie, czy Polacy w razie jakiegoś zagrożenia byliby w stanie pójść i oddać życie. Tam do przełamania dochodzi dlatego, że bohater widzi, jak na jego oczach Niemiec zabija jego matkę i brata. Znaczy dlatego się idzie na wojnę, żeby bronić bliskich przed zabiciem ich przez wrogów. Premiera Miasta 44 we wrześniu. Rosyjscy komentatorzy nie pozostawiają nam złudzeń. Mówią wprost, poradzimy sobie bez polskich jabłek. Według ekspertów cytowanych przez dziennik Rosyjska Gazeta, Rosjanie nie odczują żadnego braku na rynku. Już jutro zacznie obowiązywać embargo na polskie owoce i warzywa. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Gazeta tłumaczy, że owoce produkowane w Polsce są częściej pryskane chemicznymi preparatami. Podkreśla też, że wielokrotnie odnajdywano w polskich jabłkach larwy szkodników. Według rosyjskiej gazety co trzecie jabłko na rosyjskim rynku pochodziło z Polski. Teraz mają zastąpić je owoce rodzimej produkcji. Rządowy dziennik zauważa, że w Polsce sadownictwo jest dotowane i dlatego nasi handlowcy mogli sprzedawać do Rosji po konkurencyjnych cenach. Oprócz rosyjskich sadowników lukę po polskich owocach mają wypełnić produkty importowane z Chin, Argentyny, Iranu, Izraela i Turcji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rosja wstrzymuje także import soków owocowych z Ukrainy. Jak oświadczył rosyjski Urząd Ochrony Konsumenta, nie zostały dopuszczone na rynek, bo nie spełniają wymogów. Władze w Moskwie już przed 3 dniami zaczęły wprowadzać ograniczenia dla produktów żywnościowych z Ukrainy. A w Kijowie za zamkniętymi drzwiami rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie parlamentu. Deputowani mają wyrazić wotum zaufania rządowi Arsenija Jaceniuka i zdecydować, czy wprowadzić zmiany do budżetu, które poprawią publiczne finanse. W zeszłym tygodniu Arsenij Jaceniuk ogłosił, że ustępuje ze stanowiska. Stało się to po tym, jak parlament nie poparł jego projektów ustaw, które przewidywały m.in. zmiany w budżecie państwa i opodatkowaniu sektora energetycznego. Teraz propozycje premiera mają być przegłosowane jeszcze raz. Arsenij Jaceniuk zdecydował się jednak na pewne ustępstwa. W porównaniu z zeszłym tygodniem nowe projekty ustaw mieszczą niższą podwyżkę podatków od sprzedaży biopaliw, a także na wydobycie gazu. Rząd liczy na ich przyjęcie, ponieważ i tak dzięki temu zwiększą się wpływy budżetu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Hiszpanie pakują dziś walizki i masowo wyruszają na wakacje. Dla wielu hiszpańskich pracowników sierpień jest miesiącem obowiązkowego urlopu, bo od lat tysiące firm, biur i zakładów usługowych zawiesza na ten czas działalność. Z Barcelony Ewa Wysocka. Właściciele przedsiębiorstw tłumaczą, że bardziej opłaca im się nie pracować przez miesiąc, niż mieć przez 3 miesiące niepełny skład personelu i mało wydajną firmę. Dlatego do września nieczynne będą nie tylko zakłady pracy, ale też bary, sklepy i restauracje, zwłaszcza w dzielnicach, do których nie zaglądają turyści. W ciągu najbliższych 48 godzin ciasno będzie na lotniskach i na dworcach kolejowych, gdzie rozpoczął się 2-dniowy strajk. W tym czasie po hiszpańskich autostradach przejedzie 6 milionów samochodów. Aby zachęcić do podróży, w ciągu najbliższych 3 dni koncerny obniżą cenę paliwa. Policja apeluje o ostrożną jazdę i przypomina, że będzie prowadziła kontrolę nie tylko na drogach szybkiego ruchu, ale też na drogach niższej kategorii. Największe kary będą groziły za zbyt szybką jazdę i za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. 10 odpoczywamy od afrykańskich upałów. 21 stopni w Gdańsku, 25 na północnym zachodzie kraju, 31